Наваполацкі пісьменнік Лявон Неўдых вядомы перш за ўсё як празаік. У 1989 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет першая кніга прозы Неўдыха «Формула дабрыні», якая атрымала высокую адзнаку крытыкі. Але нечакана напрыканцы 90-х Неўдых пачаў актыўна пісаць вершы і ў 1998 годзе выдаў зборнік паэзіі «Чорнае святло». І вось наваполацкі літаратар падрыхтаваў да друку другі паэтычны зборнік. Звычайна пісьменнікі неахвотна дзеляцца гэтымі планамі. Ну, у меня что, есть две книжки прозы, так, и книжка поэзии. В планах четвертую книжку, это будет четвертая книжка, поэтичная. Ну, я не кажу, какие планы там у меня по прозе, там, конечно, есть, и напрацовки, и так, вот. А зараз займаюсь, треба, вот, рукопись книжки четвертой, назву, може, і не буду казаць, каб не сурочыць, да? Но я думаю, што электронным варіанце праз месяца тры яна будзе. А там уже, каб на паперу іх перевесці, будем, думаю, што таксама в хуткім часе. У дзяржаўнае выдавецтва звертацца, пэвна, нема сэнсу. Буду шукаць фундатараў, каб людзі дапамаглі недзе так. А можа там, ну, за свои сродки, что и свое докладеться. Треба выдавать невеличкий хоть наклад, але треба, как бы была книжка, покинуть нечто на это. Пісьменніцкі лёс Лявона Неўдыха не зусім традыцыйны для Беларусі. У літаратуру ён прыйшоў з прамысловага прадпрыемства, працаваў аператарам на наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе. Затым ужо, пасля паспяховага дэбюта ў прыгожым пісьменстве, пайшоў працаваць у журналістыку. Скончыў завочны журфак, доўгі час быў галоўным рэдактарам легендарнай наваполацкай гарадской газеты «Хімік», пры якой працавала наваполацкае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы». Менавіта пры Лявоне Неўдыхе ў сярэдзіне 90-х хімік выйшаў з-пад кантролю наваполацкага гарвыканкаму і стаў незалежнай гарадской газетай.